ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਦ ਜਾਣੇ किस पह आख सुनाई कहण कथम न पीजै गोबिंद हर पावे पैज रखाई अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बेनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चुके मन की चिंती हर हर नाम अब खद मुख पाया जन मानक सुख वसंती होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बेनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चुके मन की चिंती हर हर नाम अब खद मुख पाया जन मानक सुख वसंती वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सोरठ महला पंजवा गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभी माया धारी नाम परयो भगत गोविंद का एह रख हो पैज तुम्हारी